ناخذ من الصلوة على رسوله الكريم هذه ذوات سب سے پہلے تو ہمیں اسلام کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام صرف چند عقائد کا نام نہیں بلکہ اسلام زندگی کی جو حقیقت انسان کے سامنے کھولتا ہے اور وہ طریقہ حیات انسان کو دیتا ہے جس میں انسان کی زندگی کے زندہ شعبے آ جاتے ہیں کہ انسان کی عبادات انسان کی گھریلو زندگی انسان کی سیاسی زندگی انسان کی معاشرتی زندگی انسان کی اقتصادی زندگی یہ یوں کہیے مختصر لفظوں میں کہ وہ جملہ شعبے یا زندگی کے پہلو جن سے انسان انفرادی یا اجتماعی زندگی میں دو چار ہوتا ہے اسلام ان سب کے متعلق ہمیں جانے اور مانے ہدایات دیتا ہے اور اسلام اپنی ہدایات کس کمال کے ساتھ دیتا ہے کہ ان ہدایات کے ہوتے ہوئے انسان کو کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسلام کا اپنے متعلق دعویٰ ہے اور ہمارے نزدیک درست دعویٰ ہے کہ اسلام جو کہتا ہے کہ میں کامل دین ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے ہم نے پسند فرمایا. تو اب یہ تکمیل دین جو ہے یہ صرف عبادت کے رخ سے نہیں ہے, یہ تکمیل دین صرف زندگی کے ان احکام کے رخ سے نہیں ہے جسے موجودہ لیگل اسلام میں پرسنل لا کہتے ہیں. صرف وہی نوعیت نہیں ہے کہ ہمارا پرسنل لا جو ہے وہ اسلام سے گورن کرے گا اور اسلام اس کے مطابق احکام دے گا, بلکہ اسلام جو زندگی کی راہ انسان پر کشادہ کرتا ہے اس میں انسان کی زندگی کا جس کو کل آ جاتا ہے اور زندگی کا کون حصہ بھی ایسا باقی نہیں رکھتا جس میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حبیب خدا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایات میں دے دی. یہ تنظیمی جملے میں نے اس لیے کہے کہ آج مثال کے طور پر یعنی سوشلزم یا کوئی اور قسم ہو کوئی اور نظام ہو, ہم جب اس نظام کا پیمن اسلام کے ساتھ لگاتے ہیں تو سخت شعور میں یہ بات کام کر رہی ہوتی ہے کہ اسلام اس بارے میں ناقص تھا, یہ اس مقام پر نہیں پہنچا تھا جو کہ اس قسم نے ہم انسانوں کے لیے جو راہ اشادہ کی ہے اسلام نے وہ راہ انسانوں کے لیے اشادہ کی. اس سلسلے میں ایک اور نقطہ اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو غالباً مفید رہے گا اور ہر وقت آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. وہ نقطہ یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک تو جملہ ادیان سماجیہ یعنی جو آسمان سے آنے والے دین ہیں ان کے نزدیک دین جو آتا ہے خدا سے آتا ہے, تو دین نام ہوتا ہے ان ہدایات کا جو خدا ان کو قدوس اپنی ذات سے بھیجتے ہیں اور نبیوں کے ذریعے سے بھیجتے ہیں. تو وہ احکام سب سے آئے ذہن کا انسان کے تخیل کا انسان کی معلومات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. اگر ہم انسانی دخل ہو دین کی بناوٹ میں شریک سمجھنے لگے تو گویا ہم یوں کہنے لگ جائیں گے کہ بھائی پھر وہی کی ضرورت کیا ہے. وہی تو آتی ہی اس لیے ہے کہ انسان اپنی زندگی کی راہوں کو صحیح رخ سے نہیں چلا سکتا تو کہیے الہی جو ہے اس کی دستگیری کرتی ہے, اسے وہ راہ بتاتی ہے جس انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. اس سے اگر وہی الہی کو آپ خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں اور دین کو خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ فوری طور پر یوں کیا اٹھیں گے کہ وہ جو دین خدا کی طرف سے آیا اور وہ دین جسے کہ اس کے نبی نے بتایا وہ اپنے اندر کسی انسانی پابند کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے نہیں قبول کرے گا کہ جو خدا کا دیا ہوا دین ہے انسان سب مل جائیں اول سے لے کر اس وقت تک کے اور اس وقت سے لے کر قیامت تک کے آنے والے عقلاء عقل مند لوگ دانشور حکم حکیم جتنے بھی ہیں فلاسفہ سب اکٹھے ہو جائیں, لیکن ہم اپنے ایمان کی بصیرت کے ساتھ یہ کہیں گے کہ ان سب کی عقلیں مل کر بھی اس دین کا ایک جز کیوں نہیں دے سکتی یا ایک ٹکڑا نہیں دے سکتی جو کہ خدا بندہ قدوس کی طرف سے آتا ہے. کیونکہ انسان کا علم باوجود معلوم کچھ معلومات کے رکھنے کے آپ ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ انسان کا علم کامل نہیں ہوتا سوتا ہوتا ہے. انسان کو ختم اس چیز کا علم نہیں کہ کل کیا ہوگا. کوئی بڑے سے بڑا دانشور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کل کے حالات کو جانتا ہے. اسی طور پر انسان کی زندہ ضروریات اگر کوئی ذات جانتی ہے تو اللہ کی ذات جانتی ہے. خدا کے سوا انسانوں کی زندہ ضروریات کو کوئی دوسری ذات نہیں سمجھ سکتی. ایک نقطہ اسے ذہن میں رکھیے تو دوسری طرف ایک اور چیز کو سوچیے کہ انسان جو نظام بناتے ہیں, میں آپ کو نقطے کرا رہا ہوں, میں اگر تنقید کو ایک اٹھانا چاہتا ہوں, انسان جو نظام بناتے ہیں, انسان اگر فرض باہر میں کسی نظام کو یا کسی کنسپشن کو یا کسی نظریہ حیات کو آپ کے سامنے پیش کیا تو دو حال سے خالی نہیں, یا تو سب اس کا ذاتی نظریہ ہوگا یا یہ ہوگا کہ وہ کسی خاص سوسائٹی کو یا کسی خاص مقصد فکر کو نمائندگی کرتا ہوگا. اب انسان کوئی بھی ہو, اگر مزدور ہے تو مزدور کے سامنے مزدور کا مفاد زیادہ ہوگا بنسبت سرمایہ دار کے مفاد کے. اگر حاکم ہے تو حاکم انسان کے جانے میں رہتے ہوئے کلیتن اپنے مفاد سے اپنے مفاد کو نظر انداز نہیں کر سکتا. اسی طور پر محکوم اپنے مفاد کو نظر انداز نہیں کر سکتا. گورا اپنے مفاد کو دیکھے گا, کالا اپنے مفاد کو دیکھے گا, یورپین اپنے مفاد کو دیکھے گا, افریقن اپنے مفاد کو دیکھے گا. اور اسی طور پر یہ صرف مفروضات نہیں ہیں بلکہ حقیقتیں ہیں جو کہ آج کی دنیا میں آپ پورے طور پر دیکھ رہے ہیں. امریکہ جو آج سے معاملہ کرے گا وہ امریکن سے نہیں کرے گا. افریقہ کے کالے باشندے اس وقت جو سب افریقہ میں ہو رہا ہے, افریقہ کے یعنی مثال کے طور پر سب افریقہ کے متعلق تو ہم یوں کہتے تھے کہ وہاں گوری مطلب کالے کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے, لیکن اگر آپ وہ دیکھیے اور کینیا میں چلے جائیے تو وہی کالے ہندوستان اور پاکستان کے کالوں کو جس طور پر باہر نکال رہے ہیں انسان حیران ہوتا ہے کہ کل تک تو یہ سیاسیائی ہیں جی اتحاد کے تائل تھے, آج ان میں یہ خود کیسے پڑ گئی. تو ہر طبقہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے, ہر طبقہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے, ہر چیزت اپنے مفاد کے مطابق سوچا کرتی ہے. اس تنظیم پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تمام انسان فرض کی حیثیت سے ہوں کہ جماعت کی حیثیت سے ہوں, انسان کو کوئی ایسا نظریہ حیات نہیں دے سکتے جو کہ تمام انسانوں کے جملہ طبقات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے عادلانہ نظام ہو. میری بات سمجھ, ایک ایسا عادلانہ نظام جس میں کہ جمہور اور تمام انسانوں کے مفاد جو کہ تمام انسانوں کی رعایتیں کرتے ہوئے, اور انسان سے دیکھیے انسان صرف ایک نہیں ہے, ایک اگر انسان ہوتا تو یہی تھا کہ مجھے بھینسے میں کچھ فرق نہیں تھا بلکہ بھینسا مجھ سے اچھا تھا وہ زیادہ کھا لیتا میں بھینسے سے یقین چمکاتا ہوں. اسی طور پر اگر ہماری جسمانی ہی اگر ضروریات ہوتی اور انسان کا سب پیٹ ہی ہوتا تو ہم یوں کہہ لیتے کہ چلو بھائی نفس کے رخ سے ایک بات چل رہی ہے, لیکن انسان کے اندر جہاں پیٹ ہے انسان کے اندر پیٹ ہے, انسان کا دماغ ہے, اور انسان بہت ساری ان فائنر ویلوز کی حفاظت کرنے والا ہے, اعلیٰ قدروں کی حفاظت کرنے والا ہے کہ دیگر حیرانات کے اندر نہیں ہیں. تو اب جملہ انسانوں کی نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے کوئی ایسا نظام دینا جس میں کہ سب کی نفسیات کی رعایت ہو جائے تو یہ کسی انسان کا کام نہیں, یہ اسی اللہ کا کام ہو سکتا ہے جس نے کہ انسان کے اندر نفسیات کو رکھا ہے. اللہ لطیف الحبیب, اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسانوں سے زیادہ انسانوں کا کوئی جاننے والا نہیں. ان چند بنیادی نقطوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو یہ بات آپ پر ہم پر واضح ہو جائے گی کہ اسلام جو کہ خدا کا آخری اور کامل دین ہے اور جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کمال کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا, وہ کسی ظاہر کی کسی نظریے کے پابند کو اپنے اندر قبول نہیں کرے گا, کیونکہ جو نظام ظاہر سے آئے گا وہ انسانی نظام ہوگا. اچھا ہے یا برا ہے لیکن وہ انسانی نظام ہوگا, اس لیے ہر وہ انسانی نظام جو کہ انسان کا ساختہ اور ساختہ ہے خدا کے میزان کے ساتھ لذا نہیں کھائے گا, اس کا پیمنٹ نہیں بنے گا. اگر آپ اس کا پیمنٹ اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو گویا آپ کے ساتھ اس شعور میں یہ بات ہے کہ خدا کا نظام جو آیا ہے وہ کامل نہیں ہے. اس بنا پر ہم یوں کہتے ہیں کہ آپ اگر یوں کہیں اسلامی سوشلزم تو گویا اسلام سوشلزم نے جن قدموں کو انسانوں کے حوالے کیا ہے اور جن مفادات کا مفادات کی رعایت سوشلزم کرتا ہے, اسلام نے ان کی رعایت نہیں کی اور اسلام کے بارے میں نہ کی. ایک مسلمان کی حیثیت ہے تبھی ہم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اسلام کے بارے میں نہ کرتا ہے. تو اس بنا پر ہم اب دیکھیے دوسری بات سوشلزم کے بارے میں. اسلام کے تقریباً 1300 سال بعد ایک شخص پیدا ہوتا ہے, ایسے فکر کے لحاظ سے تو سوشلزم آج کی پیداوار نہیں ہے, بلکہ سب سے پہلے سوشلزم کے بارے میں میں کچھ چیزوں بات میں کہہ دوں گا. ابتدائی طور پر میں یوں کرتا ہوں کہ سوشلزم جو اس موجودہ زمانے میں چمکا اور پھیلا ہے, جو اس کا سب سے بڑا ظاہر یعنی اس کو پیش کرنے والا تھا, وہ کون شخص ہے؟ کارل مارکس, جو اصل نسل کے لحاظ سے یہودی تھا اور عقیدے کے لحاظ سے دہریا تھا, خدا کا منکر اور خدا کا نہ ماننے والا. اور ایک وہ دین جو کہ کہے کہ میں ابتدا سے لے کر انتہا تک یعنی اسلام خدا کا بھیجا ہوا ہوں. ہم یوں کہیں کہ بھائی خدا کے بھیجے ہوئے دین میں تو کمال نہیں جو کہ ایک دہریا اپنی ذہن کی پراوشوں سے انسانوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. تو گویا یہ اتحاد ہوا کس کا؟ اس کا آب و حیات کا اور صحت کا, لیکن کہہ لیجیے شراب کا اور مائے گندم کا. گندم اور شراب جیسے اکٹھی نہیں ہو سکتی, اس لیے طور پر ہم یوں کہتے ہیں کہ اسلام اور سوشلزم اکٹھا نہیں ہو سکتا. اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ اسلامک سوشلزم تو ہم یوں بھی کل کہہ دیں گے اسلامک کرسچینٹی, کل ہم یوں بھی کہہ دیں گے اسلامک جڈیزم, اسلامی یہودیت, اسلامی عیسائیت, اور اس سے بول کر میں یوں کہہ دوں گا اسلامی تحریریت. اگر آپ یہ پہلے بھی لگانا شروع کریں تو نظریہ حیات کوئی دوسرا اسلام کے اندر نہیں آتا. اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک مثال دیا کروں کہ مشکل یہ ہو گئی کہ ہم نے اسلام کو کما حق ہی دیکھا نہیں. جب اسلام کو دیکھا نہیں تو جو شخص کسی نئے نظریے کو اسلام کا لیبل لگا کر پیش کر دیتا ہے, ہم اسے کہہ لیتے ہیں کہ بھائی ہاں بھائی یہی اسلام ہے. یہ ایک لطیفے کے طور پر بات چاہ دوں, ممکن آپ کہیں گے مذاق کرتا. میں اس میں ایک لطیفہ بنایا تو وہ لطیفہ یہ تھا, ہمارے ایک ساتھی چلے گئے, ان کا نام بشیر صاحب کا حج تک چلے گئے, اور دوسرے میرے ساتھی ہیں اس لیے لگتے ہیں انجینئرنگ کالج شاون صاحب. تو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, مجھ سے یہی سوال کرتی ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی شاہ ولی صاحب جو ہیں انہوں نے نہ تو کبھی تمام وقت انی دیکھا تو نہ تمام وقت کبوتر دیکھا. انہوں نے سن میں رکھا تھا کہ حرم شریف میں یعنی کعبۃ اللہ میں کبوتر بہت ہیں, تو مسلمان تو ہیں, تو بشیر صاحب ان کے دوست حج تک جانے لگے. تو انہوں نے بشیر صاحب سے کہہ دیا کہ بھائی میں وہاں تک پہنچ نہیں سکا, تم جا رہے ہو وہاں سے میرے لیے کبوتر لے آنا, اسی کو چن کر اپنے دل کی ہوس نکال لوں گا. وہ بھی میرے احتیاط تھے, وہاں سے کبوتر تو لائے نہیں, کراچی سے الو لے آئے. اب جب کراچی سے الو آیا تو انہوں نے اسی کو چننا شروع کر دیا کہ یہ حرم کا کبوتر ہے. تو آج کا مسلمان جو کہ دین کے حقائق سے واقف نہیں, جو الو بھی اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے اس کو تخم سے لگاتا جاتا ہے, یہ اسلام ہے. حالانکہ اسلام وہی اسلام ہے جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, وہ اسلام جو کہ حضور نے پیش نہیں کیا وہ اسلام اسلام ہو نہیں سکتا. یہ تو بنیادی درجے کی بات ہے, اور اس میں آپ اپنے چہرے میں اچھے طور پر رکھ لیں کہ نہ تو اسلامی سوشلزم ہو سکتا ہے, نہ اسلامی کیپیٹلزم ہو سکتا ہے, اور نہ اسی طور پر طور پہ قسم کا جوڑ اسلام کے ساتھ آ سکتا ہے. اب ہو گئی ایک بات بنیاد کے درجے میں, یعنی اسلام جانے اور مانے دین ہے تو کسی خارج کی چیز کو قبول نہیں کرتا. اب آئیے اسلام سے متعلق تو آپ جانتے ہیں یہ خدا کا دین ہے, اور جس کی بنیاد کس پر ہے, سب سے پہلی بنیاد جو ادیان سماجیہ کی ہوتی ہے یہ اسلام کی ہے, وہ خدا کے اقرار پر اور خدا کی صفات کے اقرار پر اور خدا کی کتابوں کے اقرار پر اور خدا مند قدوس نے جن نبیوں کو بھیجا ہے ان کی زندگی کے اپنانے کے اقرار پر ہوتی ہے, اور موت کے بعد کی زندگی کے اقرار پر ہوتی ہے. یہ وہ مختصر لفظ میں کہہ دیجیے, ایمان باللہ, اللہ پر ایمان, اور جو رسول لے کر آیا ہے اس پر کامل یقین کہ اس میں کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی, اور اس کے ساتھ آخرت کا یقین. یہ تو ہو گئی ایک دن ایک بنیاد, اور پھر اس کے ساتھ دوسری بنیاد جتنے بھی دین ہیں دین صرف دکھ کی زندگی کے سنوارنے کا نام نہیں ہے بلکہ دین نام ہے دل کے سنوارنے کا بھی اور دکھ کے سنوارنے کا بھی. وہ دل کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں اور پیٹ کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں, وہ اس دنیا کی بھی زندگی کو بناتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی کو بھی بناتے ہیں. یہ بات ہوگی تو پھر اس کے خاص بات یہ ہے کہ دین جو ہے وہ خدا کی طرف سے کیوں آتا ہے, اس بنا پر اس کی نگاہ میں سب کا مفاد پورے طور پر ہر طبقہ انسانی کا ہوتا ہے. اقبال کے لفظوں میں وحی حق وحی حق دین دے سودے ہما, وحی حق دین دے سودے ہما, در نگاہ سودے کا سودے ہما. اللہ کی وحی جو ہے وہ سب کی خیر کی بھلائی دیکھنے والی ہے اور اس کی نگاہ میں ہر سب کی خیر دودے ہمیں در نگاہ سودے کا دودے ہمیں, وہ ہر سب کی خیر کو بھلائی کو اور کو خیال رکھتی ہے اسے لے کر چلتی ہے. یہ تو خدا کی وحی کا حال ہوتا ہے. یعنی اس کو میں مقدم لفظ میں یوں کہوں کہ دین کی دنیا ایمان باللہ ایمان بالآخرہ کتاب اللہ ہاں جی اور نبی کے طریقے پر اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی جب یا دل کہہ لیجیے اس پر یعنی یہ بنیاد ہے. تین چار چیزیں ہو گئیں, اقرار خدا اختصار کے ساتھ کہہ لیجیے, اقرار خدا اقرار رسالت اقرار آخرت اور دل کا بنانا یا روحانی, یہ چار بنیادیں ہیں. اب اس کے مقابلے میں دیکھیے میں مختصر لفظوں سے اس کی تاریخ بیان کر دوں گا سرسم کے اور پھر اس کی چند چیزوں کو موٹی موٹی کو بیان کر دوں گا. سوشلزم اصل میں اس فکریہ اور اس نظریے کا نام ہے جو کہ ہمیشہ کونوں میں رد عمل کے طور پر پیدا ہوا ہے, بنیادی طور پر یہ نتیجہ پیدا نہیں ہوا, اس لیے اس کا رجحان منفی ہے مثبت نہیں ہے. میں اردو کے لگ آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں, اپنی چاہیے انگریز والے تو کیوں میں اردو بولتا ہوں, اس کا رجحان منفی ہے مثبت نہیں ہے. یہ ایک نظریہ رد عمل والا نظریہ ہے جو خود اپنی ذات میں بنیاد کے درجے میں خود بخود نہیں اٹھا. اور اس کی اگر آپ تاریخ پر نظر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے 4000 سال پہلے جب فرعون مصر میں دولت بہت زیادہ آ گئی, اس کے رد عمل کے طور پر انہوں نے عام لوگوں کو ظلم و زیادتی کرنی شروع کر دی, تو ایک طبقہ اٹھا جس نے کہ اس نظریے کو آگے بڑھایا اور کچھ لوگ اس زمانے میں اس چیز کے حامی بن گئے کہ دولت جو ہے وہ غریب کا حق ہے امیر کا حق نہیں اور یہ سب میں مساوی تقسیم ہونے والے. یہ تاریخ کی بات ہے. اس کے بعد آپ آگے آئے یونان کا دور آتا ہے, تو گو کے ٹوٹل نے اپنے اس میں ایسے میں اس بات کا تذکرہ تو کیا ہے لیکن ارسطو کے زمانے میں اس کی اپنی ریاست جو تھی, جسے کہ ہم یوں کہیے کہ ایسنس کی ریاست جو تھی سٹی اسٹیٹ, اس میں یہ نظام لاگو نہیں ہوا تھا بلکہ اسی زمانے میں دوسری ریاست تھی جو کہ یونانیوں کی تھی, اس میں اسپارتا کا جزیرہ ہے. اسپارتا میں سب سے پہلے یہ نظریہ جو تھا وہ کچھ عرصے کے لیے چلتا رہا. اس کے بعد دوسری دفعہ جب یہ عام طور پر رخ پر آئی تو ایران میں پیدا ہوئی. ایران میں سوشلزم اس رخ سے اسے مستقیت کہتے تھے. مستقیت اس لیے کہتے تھے کہ اس کا بانی اس زمانے میں مستق تھا. مستق وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے مسیح ایران کے زمانے میں, یعنی ایران اس وقت جو تھا کیپٹلزم کے سرمایہ داری کے اس رخ سے ان کا خاص جگہ تھا کہ یعنی انسان حیران ہوتا ہے جبکہ ایران بعد ساسانیوں کے زمانے میں ایران کے تذکروں کو پڑھتا ہے تو آپ حیران ہوں گے کس قدر دولت میں تھے. یعنی ایک طرف سونا ڈالا جاتا تھا, رومن امپائر کے متعلق بھی اسے لکھا ہے لیکن انہوں نے جبل میں لکھا اپنی تاریخ میں, اور اسی طور پر ٹائم نے ایران بہاد ساسانیان ایک کتاب ہے جو کہ اصل میں فرینچ میں ہے, اس کا ترجمہ ڈاکٹر اقبال نے کیا ہے اردو میں. اس میں یہ لکھتا ہے کہ سونا ایک طرف ڈالا جاتا تھا, ریشم دوسری طرف ڈالا جاتا تھا اور یہ لوگ جو تھے اس کو ریشم کو خرید کر کے کپڑے ڈالتے تھے. اندازہ کیجیے آپ کا اس کا, اور یہ صرف ایک محدود طبقہ تھا کیونکہ دولت جو آتی ہے تو شکر تو محدود طبقات میں آتی ہے, سب میں نہیں آتی. اور جب یہ تائیڈ کا حال ہوا تو اس کے مقابلے میں نتیجہ یہ ہوا کہ پبلک میں رد عمل ہوا, تو اس پبلک کے رد عمل کو جس شخص نے اپنی ذات میں نمایاں کر کے پیش کیا وہ مستق تھا. اور مستق نے جو یعنی پیش کیا سوشلزم کا نظریہ اس میں یہ تھا کہ دنیا میں فساد کی جڑ جو ہے وہ تین چیزیں ہیں، زر، رنگ، زمین. تو یہ اور بڑوں کے پاسانے میں کیوں ہو، یہ عام لوگوں کے پاس کیوں نہ ہو، اس لیے تو عام کر دو. جب عام کر دو تو دولت بھی عام، زن بھی عام، زمین بھی عام، اور زر بھی عام، دولت بھی عام. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت یہ کچھ عرصے کے لیے اس چیز چلی، اور چلی تو یہ حال ہوا کہ نوشیروان جو کہ عادل کہلایا جاتا ہے، اس کے متعلق تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ جب وہ مرتب کے دین پر آیا، جب مرتب کے دین پر آیا تو یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اس نے اپنی بیٹیوں تک تو ملبت ہوا. جب عورت عام ہے تو باپ کے لیے بیٹی بھی عام ہے، بہن بھی عام ہے، سب کے لیے عام ہے. اس پہلو کے خاکے میں اس ایران کو جتنی کہ روما کی سائرس کے زمانے میں، دارا کے زمانے میں رومن امپائر کی اونچ سے اونچ بجا دی. آپ نے دیکھا کہ نوشیروان کے 40 سال کے بعد اس سلطنت کا ایسا نام و نشان ملتا کہ آج تک کوئی نام نہیں ملتا. پہلو سے بات ہے، پہلے تو چند لوگوں میں ہوتا تھا، جب آج عام ہو گیا تو بات ختم ہو گئی. یہ تو اس زمانے کی بات تھی. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیشہ یہ رد عمل کے طور پر پیدا ہوئی ہے. اور آپ آ جائیے اس زمانے کی فیشن کے بارے میں. اس زمانے میں اس کا سب سے بڑا ایکسپوننٹ جو ہے، جو ظاہر کرنے والا ہے، وہ ہے کارل مارکس. کارل مارکس جو ہے یہودی نسل ہے، عقیدے کے لحاظ سے درجہ ہے، اور وہ جس سوسائٹی کی نمائندگی کرتا ہے وہ سوسائٹی جو ہے اس میں یہ ایک رد عمل پیدا ہوا، اور اس رد عمل کے پیچھے تین عوامل کام کر رہے تھے بڑے بڑے، اور بھی عوامل ہیں، تین بڑے بڑے عوامل کام کر رہے تھے. اگر آپ نے میڈیویل ایجز کے یورپ کی تاریخ کو پڑھا ہو اور اس سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یورپ مڈل ایجز میں ایسی نوعیت پر پہنچ چکا تھا کہ وہاں تین طبقات خاص طور پر اپنے اثرات کو لیے ہوئے تھے. ایک طبقہ جو تھا وہ جسے ہم ان کی اصطلاح میں فیوڈل سسٹم کہتے ہیں، ذمہ داری، ہندی ذمہ داری، نظامی ذمہ داری. اور ذمہ داری کا نظام جو تھا کہ یعنی جو امیر ذمہ دار تھے، مالک زمین تھے، وہ سب کچھ لے لیتے تھے، اور جو عام طبقہ تھا اس کو مشکل کھانے پینے کو دیتے تھے. اور یہی حال آخر وقت تک دار روس کا رہا، اور داری حکومت کے جو زوال کا سبق ہے دار روس کا، اس کی وجہ بھی یہ تھی. وہاں کا یہ جو کہ یوکرین کا علاقہ ہے وہ یورپ کے لیے غلے کی منڈی کہلاتا ہے، لیکن وہ یوکرین کی غلے کی منڈی سب چند لوگوں کے قبضے میں تھی، اور اس کی جتنی بھی آمدن تھی وہ لے لیتے تھے. اور جو عام ذمہ دار یعنی کاشتکار تھا وہ بھوکا مرتا تھا، اور نہ کچھ تن بھٹنے کو کپڑا، اور نہ کھانے پینے کو کچھ، بالکل جیسے غلاموں کی طرح، یورپ کے غلاموں کی طرح، اسلام کے غلاموں کی طرح. ہاں جی، ان کی یہ حالت. تو اب اس کے لیے رد عمل کے طور پر ایک بات پیدا ہونی ضروری تھی. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ تھی کہ وہاں ایک دوسرا طبقہ تھا جسے ہم سرمایہ دار طبقہ کہہ سکتے ہیں، مال والا. تو وہ طبقہ جو تھا اس کی یعنی رگ گردن جو تھی یہودی سرمایہ دار کے ہاتھ میں. یہ آج کا بینکنگ سسٹم جو کہ تمام دنیا میں پھیل چکا ہے، اس کی ابتدا جانتے ہیں کہ کس طور پر یہ بینکاری جو تھی یہ یہودی سرمایہ دار اور یہودی ساہوکار جو تھے، ساہوکارانہ نظام نے جب منظم صورت اختیار کی تو پہلے ساہوکار اکیلا کھاتا تھا، اب بڑے اور چھوٹے ساہوکار بننے لگے، اور سود کے نظام کو انہوں نے کام کر دیا. بہرحال اگر آپ دیکھیں تو ساہوکاروں کا جو نظام تھا، اس میں یہودی ساہوکارا اس رخ سے ظلم کے ساتھ لوگوں سے مال کو بٹورتا تھا اور لیتا تھا. آپ نے اکثر میں اس کا وہ پڑھا ہوگا، مرچنٹ آف وینس ڈرامہ پڑھا ہوگا شیکسپیئر کا. اس میں آپ کو وہ یاد ہوگا کہ وہ شیکسپیئر کیا پر لکھتا ہے کہ وہ جو ہے کیا نام ہے مرچنٹ آف وینس، ون فرام دا فلیش. وہ یعنی جیسے کہ گوشت خور ہے، گوشت کو مانگتا ہے، کیوں کہ وہ دوسرے کے گوشت کھانے کے لیے تیار ہے لیکن اپنی اسٹائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور یہ عمومی یہودی یا سرمایہ دارانہ یا ساہوکارانہ سہولت ہے جسے اسلام میں قارون سہولت کہا ہے. اور ایک رخ سے جو بات اور جو عام طبقہ تھا وہ بالکل پچھلا چلا جا رہا تھا. اسی دوران وہاں انقلاب آیا. انقلاب کس چیز کا؟ انقلاب یہ اس کا یہ صنعتی انقلاب آیا. اور صنعتی انقلاب میں پہلے تو یہ نوعیت تھی کہ چند مزدور چند آدمیوں کے نیچے کام کرتے تھے. اب جب صنعت کاری ہوئی تو ملیں آنے لگی، اب جب منا آنے لگی تو منا انہیں کے پاس تھی جیسے ہارے ہاں ہوا. میں ایک مل لگا اس مل کو وہ بینک کے پاس گروی رکھو, دوسری مل لگا دو, اسے دوسرے بینک کے پاس گروی رکھو, تیسری مل لگا لو. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے دودھ بائی خاندانوں نے تمام ملک کا سرمایا رکھا ہوا. وہ قرآن نے اس کی مثال دی ہے, قرآن نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا, لیکن افسوس ہم قرآن کو پڑھتے. قرآن نے حضرت داؤد کے بارے میں ایک قصہ نقل کیا ہے کہ ان کے پاس ایک آیا مقدمہ پیش ہوا. دعا کریں کہ مختصر سے لفظ میں بات پوری ہو جائے, بس جلدی جلدی جا رہا بات ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ان کے پاس آیا ایک مقدمہ, اور ایک صاحب آ کر کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بندی ہے, ایک دوسرے کے پاس 99 بندیاں ہیں. یہ 99 بندیوں والا کہتا ہے کہ ارے پگلے کی شیر بندی کو کیا کرے گا, یہ بھی مجھے دے دے تو میری شیر بندی ہو جائے. یہ ہے فرمایا دارانہ ترکیب کا. یعنی تیرے پاس ایک بکری بھی نہیں چھوڑتا 99 اپنے پاس, میرے پاس 99 ملے ہیں, تو اگر کسی کے پاس ایک ملا ہے تو وہ بھی میں لوں گا. تو اسی طور پر یورپ میں جب کہ صنعتی انقلاب ہوا, تو صنعتی انقلاب نے اس دولت کو جو کہ مختلف یہودی ساہوکاروں میں بٹی ہوئی تھی, ان بڑے ساہوکاروں نے سرمایہ داروں میں منتقل کرنا شروع کیا, اور ان کے محتاط میں کون لوگ آ گئے مرتی. اب اس کا رد عمل 1789 فرینچ ریولیوشن میں ہوا, اور اس ریولیوشن کے سب کچھ جو چیزیں کام کر رہی تھیں وہ وائٹیئر اور روسوں کا فلسفہ کام کر رہا تھا. اب وائٹیئر اور روسوں کے بعد جب کہ وہ انقلاب ہوا, مزدوروں میں کچھ تو جان آئی, لیکن اس کے بعد نیپولین آیا, اور نیپولین نے اپنی ذاتی کردار اور اپنی ذاتی شخصیت کی بنا پر فرانس کی اس کے رخ کو, جو کہ ان کا مزدوروں کا جو رخ تھا, جس میں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اس کو توڑ دیا تھا, کیا نام ہے, خانے کو نکلے تھے, اور بڑا انقلاب کا طے ہوا 1789 کے انقلاب کو نیپولین نے چینلائز کر دیا فرینچ نیشنلٹی میں, اور فرینچ نیشن کا وہ نمائندہ بن کر یورپ تک آ گیا, اور اس جب تک وہ زندہ رہا تو وہ چیز جو تھی وہ ایک دوسرے پر آ گئی, اور وہ جو اندر جراثیم تھے وہ تو پکتے رہے, لیکن ان کے نکلنے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی تھی. اور اس طرف اب نوعیت یہ تھی, پچھلے عوامل کام کر رہے تھے, عوامل کام کر رہے تھے سرمایہ داری کے خلاف اور ساہوکارانہ میں کام کر زمیندارانہ. اس کے علاوہ ایک دوسری بات آپ نظر میں رکھیے کہ انسان جب, یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب دنیا کے جب ہاں رنگ دیا جب بتوں نے تو خدا یاد آیا, جب بت رنگ دیتے ہیں تو انسان خدا کی طرف جاتا ہے, کہتا ہے چلو ممکن ہے یہاں کوئی تصدی مل جائے. تو یورپ میں جب سے یہ پریشان ہوئے تو چرچ کے پاس گئے, تو چرچ جو تھا وہ خود جو تھا ان چیزوں میں مبتلا تھا, اور ہر جو بڑا پادری تھا وہ خود ایک سرمایہ دار تھا, ایک بڑا پنڈت تھا جس کے پاس کے تمام چڑھاوے چڑھتے تھے, اور اخلاق کے لحاظ سے آپ لیکی کی کتاب ہے اخلاق یورپ, اسے پڑھ کر دیکھتے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گائے گائے تم جلوا بیٹھنا رات نیندر نہیں چنے کیوں بخندت نہیں رمندہ کارے نیندر نہیں چنے. ان کے تاخانے کی جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ ننگے اور یہ پاکیزہ حضرات جو تھے کتنے پاکدات تھے, دامن میں تو عورتیں کے پرشتے رجوع کریں, میں زیادہ تفریح نہیں چاہتا. بہرحال اس طرف اگر گئے تو ان کے پاس وہ دین تو نہیں تھا جو تو خدا والا دین ہو, اور جو جانے دین ہو, کیونکہ عیسائیت کبھی موقع ہوا تو بات ہوگی, عیسائیت جو تھی عیسائیت حضرت عیسیٰ کی ایک نسل کے بعد بدل چکی تھی, کیونکہ ہواری حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام والسلام کے ہواری جو تھے, ہواریوں کے دور میں یہ سال جسے ہم سنت سال کہتے ہیں, سال یہودی تھا, اس یہودی نے دین عیسائیت کو بدلنے کے لیے سال کا نام بدلا اور آیا, اور اس نے پوری کی پوری عیسائیت کے ڈھانچے کو بدل کر اس نے کسارا اور اس قسم کی چیزوں کو لے آیا, حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا, اور اس چیز کی چیزیں اس نے پیش کر دیں, جس کے نتیجے کے طور پر عیسائیت ایک عملی دین ہونے سے بھی کافر ہو گئی, اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوانین کے لحاظ سے جو ہے نا اولڈ ٹیسٹمنٹ سے کہتے ہیں آد عتیق کے پابند تھے قوانین کے لحاظ سے, سینٹ پال نے اس سے بھی نہیں آداد کر, اور جب ان کے پاس قانون بھی نہیں رہا تو کیسے کا قانون, اس نے کہا وہ آج کل کی انجین کے لفظ دے دے جو کیسے کو جو کیسے کا ہے, اور خدا کو دے دے جو خدا کا ہے, میں نے دین دنیا کی تخلیق کر دی, اور جب دین دنیا کی تخلیق ہو گئی تو دنیا کے مسائل کے لیے عیسائیت کے پاس کوئی وہ نہیں تھا, حل نہیں تھا. اب جب کوئی حل نہیں تھا تو اب جو سب سے درمانہ واپس آئے تو اب اس رد عمل کے ساتھ آپ دیکھیے کارل مارکس کی تعلیمات کو. کارل مارکس جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ دولت سن طبقات میں ہے اور صرف اوپر کا طبقہ جو ہے وہ کھا رہا ہے, عام حالات جو ہیں بیٹھے ہیں. ایک بات اس میں بڑا یہ بھی سوچیں کہ اگر مزدور کو دولت کی طرف آپ متوجہ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ دولت کی قدر آپ کے ذہن میں موجود ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں آتا ہے اللہ نے فرمایا اس کے بھی تھی قلوب ہمتی گلا, یہود کے دلوں کے اندر سونے کے بچڑے کی محبت پگھلا کر ڈال دی گئی ہے. تو کیونکہ یہودی نسل تھا تو یہ کار ناس جو ہے اس کا ذہن اس محبت صرف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے پھر کا ذہن بالکل گھومتا رہتا ہے. یعنی اس کی کتاب جو ہے جس کا نام ہے داس کیپیٹل ہے جی, یعنی کیا مطلب کیپیٹل دی کیپیٹل سرمایہ. تو یعنی سرمایہ جو ہے اس کا اور نہ اور دکھانا ہے. اس میں یہ سمجھا تمام مسائل کا حل جو ہے وہ مال ہے اور انسان مال سے متعلق ہے. انسان مال کے بغیر کوئی چیز سکتا نہیں. پوری زندگی کیا ہے؟ مال کی طلب مال کا سرف. پوری زندگی کیا ہے؟ مال کی طلب مال کا سرف. جب مال کی طلب اور مال کا خرچ جو ہے یہ زندگی کے دو مین متحرکات ہیں, حرکت میں دینے والے جو نظریے ہیں انسینٹو کیا ہے؟ طلب مال اور خرچ مال. اب جب یہ ہے تو وہ پوری تاریخ کو صرف ایک مالیاتی نظام سے رخ کر لے آتا ہے اور وہ یوں چلتا ہے کہ اصل انسان کے معاملات کو حل کرنے والی چیز جو ہے وہ سرمایہ ہے. جب سرمایہ ہوتا ہے تو معاملات بنتے چلے جاتے ہیں, سرمایہ نہیں ہوتا تو معاملہ بگڑتا چلا جاتا ہے. اور کہنے لگا کہ یہی تاریخ کا فیصلہ ہے. اور تاریخ کا فیصلہ جو ہے تو کہنے لگا کہ شروع انسانیت میں, جبکہ انسان انخوان پر تھا, بچپن میں تھا انسانیت, تو اس وقت چل ان لوگوں نے جن کی بات ہی جن کی بھینس جو قوت والے تھے انہوں نے غریبوں کے حقوق کو چھینا اور چھین کر دولت کے اور زمین کے وہ مالک بن گئے. اور کیونکہ عام طبقات غریب ہوتے ہیں اور مزدور ہوتے ہیں تو اب ان غریبوں اور مزدوروں کی خارش بڑھانے کے لیے انہوں نے کوئی ڈھکوسلے کرا کے اور ان بڑے ڈھکوسلے میں, ڈھکوسلے کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے, ڈھکوسلے کرا کے ان سب سے بڑے ڈھکوسلے میں بڑا ڈھکوسلہ جو ہے وہ دین اور خدا کا. خدا سرمایہ داروں کا سب سے بڑا ڈھکوسلہ کہ اور انہیں لوری نہیں دے سکتے تو انہیں ایمان کی دین کی حکیم کھلا دیتے ہیں کہ اس حکیم سے غریب جو ہے وہ سوتا رہے اور مزدور جو ہے وہ سوتا رہے اور مالدار جو ہے وہ اس کی خون کی کمائی کو چوستا رہے اور اپنی زندگی کو بناتا رہے. اور جب بات ہو تو کہ بھائی دین نے یوں کہا ہے, مطلب نے یوں کہا ہے. تو اب جب اس نظریے پر آئیے تو کیا ہوا؟ انکار خدا, انکار خدا, دین کا انکار, انکار خدا, انکار رسول, انکار رسالت ہے جی, انکار آخرت. بہت دنیا مقصود اور دنیا میں مال جو ہے وہ مین متحرک ہے. سب سے بڑا محرک جو ہے زندگی کا جو بناتا ہے یا بگاڑتا ہے وہ مال ہے. اور مال مالداروں کے قبضے میں آتا ہے اس لیے کہ اول میں قوت سے قابو میں کر لیتے ہیں, پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ مختلف تراش کے رہتے ہیں نظریات. اور ان نظریات میں کیا چیز ہے؟ ایک مطلب بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یوں کہا کہ دیکھو جب مذہب کی نوعیت یہ ہے تو جس طور پر عام مذہب نے عوام کو لوٹا اور کھسوٹا ہے اسی طور پر عام لوگوں کی سادگی سے فائدہ حاصل کر کے سروائیول آپ فکر کے نظریے کے محتاط, جس کی بھینس جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کے نظریے کے محتاط جو طاقتور تھا اس نے انسانوں کی انان اختیار کو اپنے قابو میں کر لیا. اس طور پر حکومت وجود میں آئی, اس سلطنت وجود میں آئی اور بادشاہ وجود میں آیا. اس لیے اس وقت تک صحیح سوشلزم کا نظام, یہ صحیح کمیونزم کا نظام قائم نہیں ہو سکتا جب تک نہ تو بادشاہ ہو, جب تک بادشاہ کا وجود ہے, جب تک دین کا وجود ہے اور جب تک کے مالیات کا سلطنت میں وجود ہے, اس وقت تک یعنی دین کے کمیونزم صحیح معنی میں تکلیف میں آ نہیں سکتا. تو اس کے لیے پہلی چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگا کہ مطلب کے ٹھیکے داروں کو نسب کو ختم کرو, اور اس کے ساتھ کیا کرو کہ دوسری چیز ہے بادشاہت کو ختم کرو, کلیسا کو ختم کرو, مالداروں کو ختم کرو. اب ان کے خاتمے کے لیے اس نے دو طریقے بتائے ہیں جس کی آگے چل کر وضاحت ان کو ہوئی ہے. اینجلز ان کا خاتمہ خطے ہے, اینجلز میں کچھ کیوں ہے, اور اس کے بعد آ کر لینن آتا ہے, اور لینن کے زمانے میں وہ سچیا میں اس چیز جو ہے کچھ عملی طور پر بچے میں آئی. اینجلز ان کی تعلیمات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس ریولیوشن کو لانے کے دو طریقے ہیں. ایک تو ایولیوشنری, کیا ایولیوشنری ہے, ایک سکائی. اور سکائی کا معنی یہ ہے کہ آخر طبقات کیونکہ غریب زیادہ ہوتے ہیں, وہ اپنے مفادات کے لیے کیونکہ پوری کی پوری تاریخ ہے طبقاتی جنگ کا, طبقاتی جنگ کا نام جو ہے وہ تاریخ ہے. تو طبقات امونیہ جو عام طبقات ہے, ایک بوڑھوا ہوتا ہے, پلٹریا ہوتا ہے, کہ مجھے انگریزی کے لفظ نہیں آتے, بہرحال سے جو نچلا طبقہ ہے وہ کیونکہ زیادہ قوت والا ہوتا ہے وہ ٹکرائے گا, اور آخر خاص اس کا اونچا ہوگا. لیکن یہ طبقات کی بات بڑی لمبی ہے, ہزاروں صدیوں گزر گئی. اس لیے کیونکہ تم حق پر ہو, مال تمہارا بڑوں نے لے لیا ہے, تو حق کو وجود میں لانے کے لیے جائز ناجائز کے طریقے تم اختیار کر سکتے ہو, اختیار کرو. ریولیوشنری طریقہ یہ ہے کہ مارنے سے جس دکھ جو ہے اس نشان کو ختم کر دو, تو یہ تمہاری کامیابی ہے. تو اب اس دکھ کو یعنی خدا کو ختم کرنا اور دین کو ختم کرنا اور اس کے علاوہ بادشاہی کو سرمایداری کو ختم کرنا, یہ رد عمل ہوا. یہ بات میں نے اس پر کی کہ یہ رد عمل ہے اس تین عوامل کا جو کہ وہاں جو رقم شادی تھے. اب جس میں یہ ہوئی کہ اقبال نے اس مقام پر کہا کردہ ہم اندر مقامات سنگا لا کلی لا سلاطین لا کلیسا لا الہ. میں نے کارل مارکس کے کمیونسٹوں کے واقع حالات میں نگاہ ڈالی ہے اور غور کیا ہے, مجھے تین چیزیں موٹی موٹی دکھائی دی ہیں کہ ان کے نظریہ حیات میں نہ تو لا سلاطین حکومت نہیں, میری انارکی. تو یہ کیوں حکومت ہوتی ہے اس کے بعد میں بات محسوس کر دیتا ہوں, میری انارکی. دوسری چیز لا کلیسا, کوئی دین نہیں, لا الہ کوئی خدا نہیں. اس بنا پر جب لینن نے سن 1917 میں قبضہ کے روپ سے حکومت کو قائم کیا تھا, تو اس نے بازار میں تو ہر یہ اعلان کیا تھا کہ آج میں نے روس کی سرزمین سے خدا کو نکال کر باہر کر. اب کیا ہم بنیاد ان فلسفوں کی, کیا میں یوں کہا کروں کہ سوشلزم کی بنیاد جو ہے وہ ہے انکار خدا, انکار آخرت دین و رسالت اور اقرار کے سوشل. تو اب آپ دیکھیے ادھر ہمارا اسلام جو ہے اقرار خدا, اقرار آخرت اور روحانیت, ادھر انکار خدا, انکار آخرت و دین اور اقرار سے مادیت وہن وہن. تو اب یہ دونوں پیرلل لائنس میں چلیں گے, نہ ملے ہیں نہ مل سکیں گے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ سوشلزم اسلام ہے تو نہ وہ سوشلزم کو سمجھا ہے نہ وہ اسلام کو سمجھا. وہ ہے سیدہ حدیثہ اور وہ ہے سیدہ سیدہ. اس کی بنیاد خدا و رسول کی رکھی ہوئی, اس کی پہلی مد کارل مارکس کی رکھی ہوئی. میں یوں کہا کروں کہ جس کے پاس قرآن ہے وہ پولیٹیکل کو کیا کرے, جس کے پاس محمد رسول اللہ ہے وہ لینن اسٹالن کو کیا کرے گا, تو مائی کو کیا کرے گا. میں اسے کہا کروں مجھے ڈن, میں اسے کہوں ہمارے لیے تو مجھے ڈن ہے, یہ ہمیں خدا اس کے رسول سے ہٹا. اور آپ دیکھا کہ پچھلے دنوں میں کیسا ڈھنگا ناچ ناچتے ہیں, یہاں ملکی ہند سے ان پہ جانے کی صورتیں ہو گئی. میں نہیں چاہتا کہ کون سا نکال وہ اچھا تھا یا نہیں تھا, اس سے نہیں ہے, لیکن یہاں تک ان کے طریقہ کار تھا, ان کا تعلق ہے, جو کہ ان کے نمائندے ہیں کس پست کو آگے کا. بہرحال اس بات کو جانے کے لیے ہم کتنے رخ سے بات کر رہے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ سوشلزم کی بنیادیں جو ہیں وہ اسلام سے کلیتن جدا کرنا ہے. اب آئیے وہ کون سے پہلو ہیں جن پہلوؤں کو دیکھ کر لوگ سوشلزم کے شکاری ہو جاتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت غریب ہوتی ہے, اور وجہ وہی ہے کہ جب تک کہ اسلام کا نظام چالو نہیں ہوتا, صحیح نظام چالو نہیں ہوتا, سرمایہ دار مال سے مالدار سے مالدار پر بنتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب سے پر بنا جاتا ہے. اور رب سے مال تو ہر شخص کی بھرتی میں ہے, مال کی ہر تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے, ہم دیکھیں گے بھائی فلاں بنگلے میں چل رہا ہے, ہم نیچے ہم بے کارے نیچے پھینک رہے ہیں, یہ کار والے ہم کرو گھر بلاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, آخر مشکلاتی طور پر متاثر ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایسی حالت میں کیوں ہیں, ان کے پاس کیوں ہیں, ہمارے پاس کیوں نہیں, حیض کے پاس حیض ہے اور ہمارا جن کی یہ اصطلاح ہے نا حیض اینڈ حیض ناش, رکھنے والے نادار اور مالدار, اور مالدار اور نادار کی سب کلش آئی. جب نادار کی سب کلش آئی مالدار کو, تو نادار نے کہا کہ بھائی یہ جو آگ ہے ان کے پاس کیوں رہے, میں بھی لے میں یوں کہا کروں کہ اگر مال بری چیز ہے تو مالدار کی دیر نہیں برا, غریب کی دیر میں آپ کا نہیں ہو جائے گا, اگر اچھا ہے تو وہاں بھی اچھا ہے یہاں بھی اچھا. اب چیز یہ ہے کہ امینی جو حصہ آج تک انسانوں کے سینوں کے اندر ہے مال و دولت کی, اسے پھٹا دیتی ہے سوشلزم, اس لیے مزدور اٹھتا ہے, مزدور جھوٹ سمجھتا ہے کہ غالباً سوشلزم آ جائے گی تو جنت عربی بن جائے گی, سب کی زمین ہم میں تقسیم ہو جائے گی. جہاں ایک کتا میں عرض کرتا ہوں, سوشلزم جتنی ظالمانہ نظام ہے اور جتنا یعنی اس میں ڈکٹیٹرانہ نظام ہے کوئی دوسرا نظام نہیں ہوتا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں سر تقسیم دولت ہو جائے گی, تقسیم زمین ہو جائے گی. یہاں آپ یہ سوچیے کہ کمیونسٹ نظام میں جو پارٹی امپاور ہوتی ہے اور وہاں سب سے ایک پارٹی ہوتی ہے, دوسری پارٹی نہیں ہوتی مزدور والی پارٹی, اس کو کمیونسٹ پارٹی کہتے ہیں, اور اس کے ممبر بھی بڑی مشکلوں سے بات بنتے ہیں. ہر شخص یعنی دنیا میں سب سے مشکل کسی پارٹی کا اگر ممبر بننا ہے تو وہ کمیونسٹ پارٹی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایسی کوئی ڈاک بھیڑ ڈالی جا رہی تھی, کوئی ابتدا کی جا رہی تھی کہ بچوں کے ہاتھ کو آگ پر لگا دیا جائے اور وہ برداشت کر سکیں تو پھر ممبر بنیں گے ورنہ نہیں بنیں گے. جن لوگوں کے سامنے سوشلزم کی تو کمیونسٹ نظام کی تاریخ نہیں ہے وہ تو کہہ دیں گے کہ یہ کوئی بات ہے, اور جس نے دیکھا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے. میں خود چاہوں جو اسلام میں چلے گئے سلسلے میں میرا جانا ہوا, میں دیکھ چکا ہوں کہ وہاں کے اندر کے حالات کیا ہیں. خدا کی قسم اگر مجھے کوئی 5000 کتابیں سوشلزم کے خلاف میں پڑھنے کو دیتا تو میں اتنا مخالف نہ ہوتا جہاں سے وہاں کے 20-25 دن کا سلام نہیں مجھے مخالف کرتا, قسم کھا سکتا. تو بات یہ ہے کہ دور کے گھر بہانے ہمیں اچھا کر کے بتایا جاتا ہے وہاں کمیونسٹ پارٹی ہوتی ہے, اس سے ممبر بننا انتہائی مشکل ہوتا ہے, کئی ان سے نکالا جاتا ہے. تو پھر اس کمیونسٹ پارٹی کی مثال جو ہوتی ہے یہ ایک تقریب کی مخصوصی نواز کی مثال سمجھ لیجیے, نیچے ہے چڑھتے چڑھتے چڑھتے, یعنی جیسے کہ آپ کے ملک میں پانچ سینا ایک وہ بنا تھا نا, کیا نام ہے نظام, بی جی نظام, پہلے بی جی ہوں گے پھر یوں ہوں گے پھر یوں ہوں گے, اوپر سے پیٹ پاپ ہوں گے, کسی طور سے وہاں جو ہے تمام اختیارات کلی آ جاتا ہے سیکرٹری جنرل آف کمیونسٹ پارٹی, اس کے اختیار میں آ جاتا ہے, اس کے چند ہواری ہوتے ہیں, اور وہ سیکرٹری جنرل جو ہوتا ہے اس کی رائے کے خلاف اگر بیریا ہو اگر کوئی دوسرا ہو ہاں جی تو اسے پھر ختم کر دیا جاتا ہے, چھوڑا نہیں جاتا. تو اب جتنی بھی دولت اور مال جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ برابر تقسیم کر دی جائے, وہاں مملکت کی ملکیت ہے تمام دولت, وہاں مملکت کی ملکیت ہے تمام زمین, وہاں مملکت کی ملکیت ہے تمام سرمایہ, اور اب اس کو چلانے والا اور اس انعام اقتدار سب چیز کس کے پاس ہے, کمیونسٹ پارٹی کے پاس, اور کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس کا کرتا بھرتا کون ہے, سیکرٹری جنرل. اور سیکرٹری جنرل اپنے یا تو خود بن جاتا ہے جیسے وہ خرشوک تھا, جیسے وہ خرشوک تھا یا اس کے بعد اس سے پہلے سٹالن رہ چکا تھا, یا اس کے بعد آپ بلگانن پہلے دیکھیے, بلگانن جو تھا اس وقت یہ جیلے کی چل نہیں سکتی سوشلزم نظام میں. آپ کو یاد ہوگا جب بلگانن یہاں آیا تھا تو اس کے ساتھ سوشلسٹ پارٹ تھا, یعنی یہ نہیں چھوڑ سکتے کہ سیکٹری جو ہے وہ اس سے علیحدہ رہے. اب اسی طور پر جب یہ موجودہ زمانے میں اس وقت جو ہے کیا نام ہے جن صاحب اس زمانے میں تو یہ جن کا ایک قرار ہے موجودہ میں, تو یہ جن کوسی جن جو ہے یہ حقیقت میں اپنے ساتھ اس کے ساتھ چھائے کے طور پر لگی ہوا جو کہ سیکرٹری جنرل ہے, یہ اس بنا پر سٹالن کی طرح آل ان آل نہیں ہے, سٹالن آل ان آل تھا, یا جو خوشوش تھا وہ کچھ ایسا آل ان آل رہا, اتنا مست تھا کہ جب انہوں نے دے دیا انہوں نے گیا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ تالیاں پیٹتے تھے, یہ جوتا لگا کر دست کو پیٹتا رہا, آپ کو معلوم ہوگا. تو وہ ایک نشہ اقتدار ہوتا ہے, تو تمام دولت کھینچ کر اس میں آ جاتی ہے, اور جب کھینچ کر آ جاتی ہے تو پھر تقسیم دولت کا یہ رخ ہے کہ جو کمیونسٹ پارٹی کے حامی ہوں گے ان میں تقسیم ہوگی. یہاں آپ اپنے ملک میں دیکھ لیجیے کہ جو پارٹی پر سر اقتدار آتی ہے وہ پھر اپنے میں کسی پر وہ حملہ نہیں کرتا, لیکن حقیقت یہ ہے, حقیقت نہیں چھپائی جا سکتی. جتنے اسی کو ملیں گے وہ پارٹی سے متعلق ہے, دوسرے کو نہیں ملیں گے. اسی طور پر پرائیویٹ ملک میں وہاں نہیں ملیں گے کہ میں گیا اس میں یوگوسلاویا کی بات کروں, وہاں 30 لاکھ مسلمان تھے, 10 لاکھ کے قریب تو ہجرت کر چکے. بجائے یہ کہ وہاں جا کر ذمہ دار نہ وہ 1500 یعنی سمجھیے کہ 900 یا 1503 سے مسلمانوں کے زیر اقتدار تھا ترکوں کے, تو ترکوں کے ساتھ وہاں انہوں نے ترکوں نے بہت ساری ذمہ داریاں دے رکھی تھیں, تو انہوں نے آ کر ذمہ داریاں ختم کر, تو مسلمان جو ذمہ دار تھے اس وقت سے ختم ہو گئے. اس کے بعد دوسرے ملازم تھے, تو ملازمت اسے ملے جو کہ کہے میں اشتراکی ہوں, کمیونسٹ ہوں, تو کمیونسٹ ہونے کا معنی یہ ہے کہ میں خدا کا منکر ہوں. اچھا, اور خدا کا منکر تو جو دل والا مسلمان ہے وہ کہاں پر منکر ہے, کچھ مارے گئے تو شلٹر کر گئے, کچھ باقی رہ گئے, تو ایسے میں قسم کھا کر چاہتا ہوں کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کوٹلے کی میں بات کر رہا ہوں, کہ کوٹلے سرویو وغیرہ میں بھی یہی حالات ہے, وہاں وہ سرویو جو ہے وہاں زیادہ مسلمان ہیں. کوٹنے کی یہ نوعیت تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ کسی نے وہ شیشے میں خون کو جو کھینچ لیا ہو, اس یہ نوعیت تھی مسلمانوں ملازمت نہیں, کیوں ملازمت اسے ملے جو کہ کمیونسٹ ہو. اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ تھی دکانیں تھیں, تجارت تھی, دکانیں ہو گئی کلیکٹو شاپ. کلیکٹو شاپ جب کسے ملے جو کہ کمیونسٹ ہو, اور جب کلیکٹو شاپ ہی نہیں تو مسلمان کیا کرے, تو بری حال ہے. تو میرے اس کرنے کا مدعا یہ کہ کمیونسٹ میں تمام اقتدار اعلیٰ مالی ہو یا سیاسی ہو چند لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, انہیں کیسے بھی چلاتے ہیں چلاتے رہتے ہیں, اور کیونکہ وہ آئرن فیشن کے پیچھے ہوتا ہے, آئرن سردے کے پیچھے ہوتا ہے, اس کی حقیقت نہیں کھلتی, اور ہم زندہ باد سوشلزم کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم کو کھل جائے تو سوشلزم کی حقیقت کیا ہے, وہاں مال اور تقسیم نہیں ہوتا چند لوگوں کے پاس, اس میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ چند سرمایہ دار ہوتے ہیں, وہاں ایک بڑا سرمایہ دار ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر اخلاق باغ چلی جاتی ہے, اخلاق باغ چلی جاتی ہے, دین جاتا ہے تو چیزیں جاتی ہیں. تو جو ہمارے یہاں پوچھنا ہے کہ بارش سے بھاگے تو پرنالے کے نہیں, تو بارش سے ان کمیون میں اس کا سیپٹیزم کا حامی نہیں ہوں, لیکن سیپٹیزم کے نیچے سے نکل کر اس پرنالے کے نیچے چلے جاتے ہیں, جہاں سے اور مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں اسلام میں آئی, تو اسلام میں جن چیزوں کے مفاد کو لے کر کمیونزم اٹھتا ہے, اسلام ان کا جو حل پیش کرتا ہے وہ انتہائی منصفانہ, انتہائی عادلانہ, اور ایسا ہے کہ اسلام کی تاریخ ہم ایسے نہیں تھے جاتے آج ہیں, مطلب ہم سے دنیا میں ہماری زندگی ہی تھی, ہم تو 1200 سال, یہ تو یورپ جو تھا 1700 عیسوی کے بعد بھی اٹھا ہے, 1700 عیسوی کے پہلے اس کا کیا نام کہا تھا, دار کے ان کے لیے ہمارے لیے دار کے لیے, اب ہم سے تمام دنیا میں, تو ہمارا 1000 یا 1100 سال تک جو نظام جاری رہا, تو میں نے آپ کو مثالیں دی کہ کئی نظام آئے جن کے رد عمل کے طور پر کمیونزم پیدا ہوا, لیکن اسلام میں آپ بتائیے کہیں کمیونزم پیدا ہوا کسی جگہ پر, کسی ملک میں, کسی جگہ پر. اس دن یہ بات ہو رہی تھی کہ 40 سال بعد اسلام ختم ہو گیا تھا, یہ بھی میں نے کہا تھا کہ ہوائی کسی دشمن میں اڑائی ہوگی, موقع ہوا تو اس کے متعلق میں بات کروں گا, لیکن صحیح تھا یا غلط تھا, اسلام کی قدریں جب تک باقی تھی کوئی شخص کمیونزم کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے نہ اٹھا, اور نہ کسی نے اس پر لبیک کہی, اور نہ کوئی کمیونزم کا دائی بنا, اور نہ سوشلزم کا دائی بنا. وجہ یہ تھی کہ ہمارا نظام ایسا عادلانہ تھا کہ غریب غریب پر نہیں ہوتا تھا, اور اس میں چار چیزیں آپ کی خدمت میں کر لوں, ایک اسلامی نظام میں آ جاتے مساوات مالی, مساوات مالی, مساوات قانونی, مساوات رتبی, اور کیا ہو گیا مساوات مالی, مساوات رتبی, رتبے کے لحاظ سے مساوات, مساوات قانونی, اور چوتھی چیز سر نہیں تین سمجھ لیجیے, ہاں جی. اب دیکھیے انسانوں کے اندر عمومی طور پر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے جہ کا, کہ رتبے میں فلاں اسٹیٹس سے فلاں کا اونچا ہو گیا, اسلام نے اسٹیٹس کو مال پر رکھا ہی نہیں, اسلام نے کہا اتنا آپ کا مکم امبر لا رہا تھا, اسلام میں جو بلال کی عزت ہے وہ ابو سفیان کی عزت ہے, آج کی عزت غلام, میں یہ کہوں کہ غلام غلام کہتے ہیں, کوئی وقت ہوتا تو میں ارض کرتا کہ اسلامی سلیوری کیا ہے, کیا تھی, کیا نعمت تھی, آپ کہیے گا دیوانہ ہے غلامی کو نعمت کیا ہے. کسی ملک میں کسی قوم میں آپ نے دیکھا خاندان غلامہ؟ آپ کے ملک میں خاندان غلامہ کی حکومت کری؟ وہ کسی نے کہا ہے سلاتی ہے غلامان محمد, سلاتی ہے غلامان محمد, غلامان محمد ہیں سلاتی. لال میں تو غلام اپنا غلام سلطی کی یہ کہا کہ کیا اس گھر کے اسٹیٹس کے لحاظ سے عمومی طور سے پچھلا ہوا سچا ہوا ان تک سمجھا جاتا ہے. لیکن ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں. میرے آقا سید الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کعبۃ اللہ کو فتح کیا ہے تو اس وقت کعبہ کی طرف دیکھنا بھی اب کے خلافت سب کی طرف, لیکن کعبہ کی سب پر حضرت بلال کو کہا چڑھ جاؤ اور وہاں جا کر نعرہ توحید یعنی تکبیر اذان کی اذان کہو. پرسو جو تھے صفوان ابن امیہ اور اسامہ بن ابی جہل, یہ دونوں بعد مسلمان ہو گئے, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے, کہنے لگے کہ کاش آج کے دن سے پہلے ہم مر جاتے کہ پرسیوں کے ہوتے ہوئے یہ ایک کالا کوا کعبے کی جن کے لفظ ہے کالا کوا کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر اللہ کا نام پکارا. درجہ دیکھیے کس مقام پر سیدنا ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے زمانے میں چاہتے تھے سیدنا ابوبکر آپ کا سیدنا بلال. ابوبکر ہمارے سردار تھے جنہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا. یہ مقام ہے اس طبقے کا جسے آپ انگریزوں کے سب دوس سوڈر ایسے ایسے موٹے لگ کر کے ہمارے دلوں کو نیچا کر جو سب سے نیچے ڈری ہوئی انسانی اسے گھٹنے کے لحاظ سے بہت پہنچایا. اچھا بھائی یہ ہو گیا, اب قانون کے لحاظ سے قانون کے لحاظ سے یہ کہ کیا ہو یا سزا ہو امیر المومنین ہو. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے آپ سب جانتے ہیں جناب رسول, اور جس مقام کے حصے ان کا مقام کوئی بیان کر سکتا ہے جس میں نیچے ایک جج کے پاس آتے ہیں وہ صحابی بھی نہیں ہے صحابی قاضی شرح نام ایک یہودی ہے. یہودی نے جھوٹا دعویٰ کر دیا شہادتوں میں جھوٹی اپتی کر دی. یہ آتے ہیں تو قاضی شرح جو ہے یہ نہیں کرتا تھا امیر المومنین صاحب آ گئے اور ان کے لیے کوئی خاص یونیورسٹی ساوت ہو گئی ہے جیسے اسے کھڑا کرتا ہے اسے یہودی کو کھڑا کرتا ہے. حضرت سید صاحب کریم رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ شروع اگر تو نے میری رعایت کی ہوتی تو آج کے دن کے بعد اس کو سی کرنا ہوتا. فیصلہ قاضی شروع جو ہے کیونکہ شہادت اس کے حق میں تھی اس کے حق میں دے دیتا ہے یہودی کے حق میں, اور یہودی کے حق میں جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہودی باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے میرے انہوں نے آپ حق پر تھے, میں نے جھوٹی شہادتیں اکٹھی کی لیکن میں نے اس لیے دیکھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام میں عدل بھی ہے یا نہیں. آج میں دیکھ لیا میں ایمان لاتا ہوں تو عدل کا یہ حال قانون کے بارے میں اگر ہم یورپ کی جو کہ اس میں ڈسکریمنیشن ہے اس کا تذکرہ کریں تو کالے اور گورے کی تفصیل اگر ملکہ اور برطانیہ وہاں سے آج جو کون ہے جو وہ کیا نام ہے کیا نام ہے بالکل ہے نا ہاں وہ تو ہے نا وہ ملکہ جو ہے بالکل ہے غالباً رنسن کو اگر اپنے ہاتھ سے قتل کر دے ملکہ برطانیہ اس کا فرق ملکہ یعنی برطانیہ کی بڑے سے بڑی عدالت اس کو مجرم نہیں کرا دے سکتی کیونکہ وہ جو ہے امیون ہے لا امیون کی جو نفاق آتی ہے اسے اسلام میں یہ کہ اگر امیر المومنین کسی کے ساتھ ایسا ویسا معاملہ کرتے اس کے ساتھ ویسا معاملہ تو مساوات اب یہاں تک آ گئی اور مساوات مالی کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں اشارے کروں گا وقت نہیں ہے میں گزر چکا نظام اللہ نے دیکھو اسلام کے نظریہ اور ناسیات کے یہ تازے ستون ہیں جنہیں ہم ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اسلام نے مال کو زمین کو تمام جائیدادوں کو دے سکتی ہے کسی انسان کی اصل ملکیت قرار نہیں دیا بلکہ کہا الارض للہ زمین سب اللہ مال سب اللہ کا تمہارے ساتھ اگر ہے تو یہ ایک امانت ہے اور امانت جب ہے تو امانت میں جس طور پر میں تمہیں استعمال کرنے کا کہوں گا ویسے کرو گے اس کے خلاف تو اب جب اللہ کا مال ہے تو اللہ نے اس مال میں غریب کا حق رکھ دیا ہے اور اس لیے قرآن کہتا ہے آتو حق تو ہوں جو میں ہٹا دے غریبوں کو ان کا حق دے دو غلے کے ختمے کے دن جب خیرات نہیں ہے جیسے ہم خیرات تو کہہ دیتے نیک خیرات کے معنی دوسرے خوشی کی یونٹ پیدا ہوتے ہیں خیرات کا لفظ مانا کیا نیکی کرتا ہے تو ہم نے بس وہ دے دیا گدا آیا ہے دے دیا تو ہمارے سکھ کا پول ہے فرماتے ہیں کہ شکر کرو کہ یہ شکرات ہے ورنہ تم ایک خریدے سے محروم رہ جاتے نماز تو آپ بلا دوسرے آدمی کو بھی کر سکتے ہیں لکار بلا دوسرے آدمی کو کر سکتے ہیں تو حق مقدر کر دیا ان کا حق ہے اب حق آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا اور یعنی گویا غریب کا محتاج مالدار کا دین بنا دیا یہ مستیاد غریب کا محتاج مالدار کا دین بنا دیا گیا اور ایسا دین بنایا گیا کہ قرآن میں جو سخت سزائیں آئی ہیں ان لوگوں کے لیے جن پر زکات واجب ہوتی ہے زکات نہیں دیتی اب زکات ہے کیا چیز زکات وہ چیز ہے جو کہ مال کے استقاط کو جمع جمعی کو ایک جگہ پر قائم نہیں کرتا میں مثال دیا کرتا ہوں یہاں بھی میں نے دو تین مرتبہ دی ہے مثال کے طور پر ایک عورت کے پاس ایک کروڑ سونا ہے ایک کروڑ تک سونے روپر اور وہ اسے چالو نہیں کرتی بلکہ تم کا تم کیا کہتے ہیں نہیں لاتی اسے عمل میں نہیں لاتی سائز فرمایا ہے اب رکھتی ہے اگر چالو اس پر زکات آئے گی سالانہ ڈھائی تھی پر تو 40 سال کے پاس بھوجن کے پاس کیا رہ جائے گا کیا رہ جائے گا اللہ یہ تو تقسیم مال کی ضرورت یہ دیکھ 40 فیصد آپ کے مال کا 10 کی آپ کی زمین سے نکلنے والے ہر غلے کا 10 کا دانا غریب کا حق ہے آپ کی جھوٹ کا ہر 10 کا ریسا غریب کا حق ہے آپ کی کپاس کا ہر 10 کا ریسا غریب کا حق ہے آپ کے جہاں بھی کوئی غلہ اٹھتا ہے وہ غریب اس میں 10 کا حصہ غریب کا ہے اگر 10 کا حصہ نکالو تمہارے ملک میں کوئی غریب رہ سکتا ہے کسی طور پر 10 کا حصہ اس کا آگے بڑھیے اور یہ ہمارے کہتے ہیں کہ بھائی سارے بچے آپ کی کپاس کماتی آپ کا جھوٹ کماتا ہے پہلے یہ کماتا تھا 10 کا حصہ سب کا سب غریب کا حق آپ کے ملک میں سے دو مادن معدنیات نائن سونے کی ہو سمندر کی ہو چاندی کی ہو جس چیز کی بھی نکلے یا آپ کی وہ کیا سوئی گیس یا وہ گیس نکلے اس کی آمدن کا پانچواں حصہ یا اس بوٹی کی نکلے پانچواں حصہ غریب کا تو غریب رہ سکتا حکومت کا بھی حق نہیں حکومت اگر اسے ان مدارس پر ٹیکس نہیں کرے گی تو حکومت بھی نہیں کرے گی یہ دیکھیے سست طریقے اسی طور پر خیرات ہیں سکتا ہیں یا یہ کیا نام ہے سستا فکر ہے اور یہ قانونی چیزیں اور اس کے علاوہ اخلاق کے بارے میں یہ کہ سب کچھ دے دو پھر فکر کرو کہ دنیا میں دیا تھا مطابق ہے تو ایسے معاشرے میں چیز پیدا ہو سکتی ہے سبھی سکھ میراث کا قانون جسے آج ہم کو لاتے نہیں آپ کے پاس 5000 غریب زمین ہے اور اسلام میں الحمد للہ ہم یہ جانب نہیں ہے حق بات ہتھی ہوتی ہے تو اسے کٹا ہو جاتا آپ کے 5 بیٹے ہوئے تو آپ کی نسل میں کیا ہوا کہ 5000 سے 1000 تک پہنچ گئی اور پھر آگے 5 لے لیجیے 250 پر آئی ایسی طور پر کچھ دن میں ادھر تو تمام چیز ختم ہو گئے اگر آپ کہیں گے کہ بھائی یہ زمانہ تو میکینک اس کا ہے ایگریکلچر کا یا کس کا ہے تو ہم کہیں گے پھر وہ آپ تعاون کے طور پر اکٹھا کر سکتے ہیں اس مالیت کے لحاظ سے نہیں ویسے بھی تقسیم ہوگی اب سر ایک اور بات سرمایہ داری کے نظام کی بنیاد جس پر کہ سرمایہ داری کا نظام قائم ہوتا ہے سب سے پہلا ستون جو ہے سرمایہ داری کا ستون دوسرا گیم آف دا چانس کما ستہ دادی بتا رہا دوسری چیز اور تیسری چیز ہولڈنگ جسے سکار چاہتے ہیں اور چوتھی چیز ناجائز منافع وغیرہ اور نوجائز جو آمدنی سے کیا ہے اسلام نے سود کو حرام کر دیا بنیادی آئے سود کو ختم کرو اس سے میدان باقی رہ سکتا سود ختم کر دیا کما ختم کر دیا رشوت ختم کر دی ناجائز چیزیں ختم کر دی ہولڈنگ کو ختم کر دیا ہے جی ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا تو آمد کے ناز ذرائع ختم ہو گئے جو سرمایہ کو بناتے ہیں تو جو بارڈر کی وہ ویسے تقسیم ہوتی ہے تو سوچ لیے میں اسلامی اچھا رہا ہے جس میں خدا بھی ہو آخرتی ہو سب کچھ ہو وہ اچھا ہے یہ سوشل بن اچھا اسلام کو اسلام کے رخ سے دیکھو اور یہ یقین کرو کہ یہ خدا کا دین ہے اور خدا ہم پر رہی پر عظیم ہے انہوں نے ہماری دنیا کے بنانے کے لیے یہ ہمیں اقتصادی نظام دیا یہ جتنا جانے اور مانے غریب اور امیر آقا اور مولا اور حاکم اور محکوم جملہ تقسیم انسانیہ کے لیے جتنا اس میں فائدہ ہے کسی دوسرے نظام میں قائم نہیں ہو سکتا غالب آپ کے سامنے اب تم چیزیں آ گئی ہوں گی میں ختم ہو چکا میں اشارے دے دیتا ہوں. اسلام کی بنیاد اقرار خدا، اقرار رسالت، اقرار آخرت اور روحانیت کے بنانے پر ہے، اور ضمنی طور پر وہ دنیا کے لیے ایک ایسا عادلانہ اور منصفانہ نظام معاش دیتا ہے جتنا نہ تو مالدار زیادہ مالدار ہوتا ہے نہ غریب زیادہ غریب ہوتا ہے، بلکہ سب تقریباً قریب قریب رہتے ہیں. اور پھر کیونکہ ان سب کا مدار مال کو نہیں بنایا گیا، اس بنا پر دولت والوں کو دیکھ کر غریب ذہنی طور پر پریشان نہیں ہوتا. آج ہی آپ کے سسرات جو اس وقت ہے آپ کی نگاہوں میں، میرا خیال ہے کہ بادشاہ ہوں کہ وہ اس وقت لاہور میں اگر آپ گئے ہوں تو وہاں داتا صاحب بھی ہیں، نام سنا ہوگا، ابھی ہم وہی وہاں سے ڈالا، اور وہاں وہ بھی ہیں کیا نام ہے قطب الدین ایبک، جو یہاں ہندوستان کے نام سلطنت کے رکھوں ان کو بنیاد کو، اور دوسرے جہانگیر بھی ہیں. میں برا نہیں چاہتا گوبر خواتین کو، راتی کو، سب کچھ کو، لیکن ان کے مداروں پر کتنا جھنجھٹا ہوتا ہے علی حضور رحمۃ اللہ علیہ کے مدار پر کتنا. تو ہمارے ہاں تو فخر میں جو عزت ہے اس سے کھویا گیا، سال کرتا ہے اس سے کھویا گیا، اس سے فقیری کا رات ورنہ ہے مال فقیر سب کا تو روم نہ ہمارے ہاں ہمارے آپ سید بن گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ایک بار فرمایا المال فخری، انہوں نے کہا الفخر فخر. تو یہ تو ہی ہماری دنیا، اس کے مقابلے میں اس قرآنیت کے متعلق کہہ دیا انکار خدا، انکار آخرت، معذمت تیل اور اخلاق اقدار کا انکار، یہ ہے اس کی بنیاد. اور جو مزدوروں کو دیے جانے کے نام پر لوٹا کھسیٹا جاتا ہے، آج کسی مالدار کو اس کا مال کمیونزم میں آ کر یا سوشلزم میں آ کر اس کی دل کی رضامندی سے نہیں لیں گے. وہاں امیر جو ہے عبادت سمجھ کر اسلام میں غریب کو دے گا، تو وہاں جو ہے امیر سے زبردستی خطوط کر دے گا، اور وہ بھی پھر ایک ایسے سینٹرل پول میں آ جائے گا جس کا حاکم ایک سرکار ہوگا، وہ جسے چاہے گا دے گا، جسے چاہے گا نہیں دے گا. اور فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے دنیا کا بن، فیصلہ ہاتھوں میں ہے تیرے دنیا کا بن، دل اسلام اور بدن خوشی، اسے لیتے ہیں یہ مختصر مانا یہ ہوئے کہ اسلام کے ساتھ کسی دوسرے عزم کا پیمن نہیں لگ سکتا، اور اسلامی سوچن کی سلا مینم بھی غلط تھا اور حقیقت بھی غلط تھا اور لفظ بھی غلط تھا. صاف لگانا بھائی آپ لوگوں کی بدت سے کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے کیا تھا. ہاں اب یہ تو کہا تھا کہ علوم کے یہ تو دو منابع ہو گئے، دو مندے ہو گئے، یہ مصابق ہو گئے، اور دونوں کے دل حقیقت میں ایک ہی مقصد حقائق ہے، ایک ہی مصیبت حقیقی ہے. ہاں جی، جس سے جو اشارہ ہو رہا ہے وہ بات رکھا تو قرآن حدیث دونوں مندے کے لحاظ سے علوم اللہ، اسے ہم علوم الفاظ نہیں کہتے. اور ایسے تقسیم کے لیے کیونکہ الفاظ مدد نہیں ہے، اس بنا پر ہم اسے اقتصاد مدد کیا دیتے ہیں، ورنہ وہ بھی حقیقت میں خدا ہے. اب اس کے ثبوت کی دو نیتیں ہیں، اس کے اظہار کی دو نیتیں ہیں، اس کے ابلاغ کی دو نیتیں ہیں، اس کے ابلاغ کی دو نیتیں ہیں. ایک عمل، ایک عمل جو ان آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ ان پہلے گلی کے رستے ہو یا رہی خطی کے رستے ہو، نبی کے اندر جو ان اترتا ہے تو میرا ان یعنی جیسے کہ ہم اپنے اسلامی معلومات چاہتے ہیں، جو میرے معلومات کے رستہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ان جو ان کے عمل پر نہ ڈالے، نبی اس سے تنا مانگتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ آئند بکمنگ علم لا لا اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو کہ علم نفع ہے. گویا کہ علم نبوت کا پہلا تقاضا جو ہے وہ کیا ہے؟ عملیت. علم الہی کا تقاضا کیا ہے؟ عملیت ہے. علم نبوت کا وہ رخ ہے جو کہ انسانوں پر عملی رخ سے باہر ہوتا ہے. اتنی وہی دکھ ہے جسے صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہا گیا ہے کہ رسول کو دل قرآن آپ کا خود قرآن تھا. یعنی وہ عہود قرآن یا جو قرآن میں آپ لفظ پڑھتے ہیں اپنی حقیقت سب کے ساتھ لفظ کی ذات میں وہ انوارات حضور احمد وسلم کی ذات پر اترے اور وہ انوارات حضور احمد وسلم کی ذات سے آلات کی صورت میں ظاہر ہوئے. جو حکم نکاح سے تعلق تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح اس حسن حکم کی عملی صورت تھی. جو امر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کے کسی حصے کے مطابق تھا یقینیات کا علم قرآن کریم میں دو ہیں نا, ایک یقینیات اور عقائد کا علم ہے اور ایک اعمال کے ساتھ متعلق ہے. تو جو یقینیات اور عقائد کے علم کا رشتہ تھا جو دماغ کے رشتہ تھا وہ دل میں سمو دیا گیا دماغ میں سمو دیا گیا. وہ سراپا قرآن دل تھی وہ سراپا قرآن دماغ تھی اور وہ جسم جو ہے وہ سراپا قرآن. میں اس لیے سال دیا کروں میں نے پہلے بھی کیا تو یہ کہ دیکھو بلا سچی میں اکثر کہ سونا سونا ہے نا خالص سونا ذرا خالص وہ کسی آپ بھٹی میں ڈال دیتے تو ایک بھٹی میں آپ نے ڈالا ایک بھٹی کا مل ہے اس سے آگے مختلف لائنیں جا رہی ہیں اور اس بھٹی میں جس کو سونا ڈالتے ہیں تو وہ آپ اپنا بالکل پگھل جاتا ہے آٹومیٹک بھٹی وہ بالکل پگھل جاتا ہے اور اس سے آگے مختلف سانسیں لگے ہوئے تو جس جس لائن میں وہ جاتا ہے تو سونا تو اس لائن کس طرح پر پہنچتا ہے تو کس طرح پر جو سانچا لگا ہوتا ہے اس سانچے کے مطابق جہاں سے ایک بنا بنایا برتن وجود میں آ جاتا یہ ممکن بات ہے ہوتی ہے پریکٹس میں ایسے ہی ہوتا. اسی طور پر قرآن کریم کا ذر خالص یا نور سان جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فن سے مشاہد پر فکر تھا تو وہ نور کے ساتھ جو صرف کلپ تک کی منحصر نہ رہتا اس کا کلپ میں نکاح نہیں آتا آپ میں جاتا. آپ دیکھیں ماشاء اللہ آپ فائدے ہیں مسلم کی روایت کو دیکھی پتہ نندرا وسیع سم نندرا وقو کی نندرا پتاحتی نندرا وہیں یہی نندرا وہیں کناری نندرا پتیا گنی نندرا وسیع وقتی نندرا وسیع شاہی نندرا اور کسی طور پر ہوں گی اور نظر آ گئی تو یہ انیس لکھ ہے کہ آخر میں آتا ہے بج انی نندرا مجھے سراپا نہیں بنا تو یہ مندر ملا ہی قرآن کی صورت مجھے کل کے مطالعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اترا کہ آپ کے آپ کے رگوتا نے سرایا رگوتا نے سرایت کر دیا نگاہ میں پہنچا تو نگاہ میں اس عمل کے وجود حضور کے نگاہ سے وہ عمل وجود میں آیا جو قرآن کا پتا تھا. ہاتھ میں پہنچا تو ہاتھ اس طور پر مستعمل ہوا رشتہ تھا کہ دماغ کے رشتہ تھا جو دل میں سمجھ دیا گیا دماغ میں سمجھ وہ کیا گیا وہ سراب یا قرآن دل تھی وہ تھا قرآن دماغ تھی اور وہ جس ہے اس طرح کا میں اس لیے سال دیا کروں میں نے پہلے بھی کی ہے وہ یہ کہ دیکھو بلا سکتی میں بھی عرض کر کہ سونا ہونا ہے نا بہت سونا اتنے سال وہ کسی آپ بھٹی میں ڈال دیتے ایک بھٹی میں آپ نے ڈالا ایک بھٹی کا مطلب ہے اس سے آگے مختلف لائنیں جا رہی ہیں اور اس بھٹی میں جس کو سونا ڈالتے ہیں تو وہ آپ کے نام سے بالکل پگھل جاتا ہے آٹومیٹک بھٹی جو ہے بالکل پگھل جاتا ہے اس سے آگے مختلف سانسیں لگے ہیں تو کس کس لائن میں وہ جاتا ہے تو سونا تو اس لائن کی کس طرح پر پہنچتا ہے کس طرح پر جو سانچا لگا ہوا ہے اس سانچے کے مطابق جہاں سے ایک بنا بنایا برتن وجود میں آ جاتا یہ ممکن بات ہے ہوتی ہے پریکٹس میں ایسے ہی ہوتا اسی سے پرانے کرموں کا ذر خالص یا دور سان جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فن سے مشاہد پر سترتا تو وہ نور کے ساتھ وہ صرف کلپ تک کی منحصر نہ رہتا اس اور کلپ میں نگاہ میں آتا ہاتھ میں جاتا. آپ دیکھے ماشاء اللہ آپ فائدے مسلم کی روایت کو دیکھیے اس میں انیس لفظ آئے ساری دوسری روایات ہیں کتنے سترہ ہیں کتنے کتنے اگر سب کو سکا کر دیا جائے تو دعائے مسلم کی آئی ہے اللہ بدل کی کل بھی نندا رسی پتہ نندا رسی سبھی نندا رکھو کی نندا پتاحتی نندا رہی یہی نندا رنگ کی گاڑی نندا پتیا گھوم نندا رسی نقی نندا رسی شاہ نندا اور کسی طور پر میری اور میرے آگے یہ انہیں لگتا ہے میں سکوں میں آتا ہے سب ہندی نندا. کبھی دلی نہیں ہوا کیا سوایا اپنے آپ کیا مجھے سوایا کیا نہیں بنا تھے مجھے نہیں ملا ہی قرآن کی سورت مجھے کل کے مشاہرے میں ہم نے سن میں اترا آپ کے آپ کے وجوتا نے سرایا وجوتا نے سرایا کیا نگاہ نے سمجھا تو نگاہ نے اس عمل کو وجود حضور کے نگاہ سے جو عمل وجود میں آیا جو قرآن کا کتاب ہے آپ نے سوچ رہا تو ہاتھ خود تو عمل ہوا مچھروں وغیرہ مچھروں کے ساتھ ان کے آدمی تھے وہ اپنے کہیں چل پکڑے نہ کرے اسم کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے اس قدر کمی واقع ہوگی جب یہ سات رسم کے طریقوں میں کے مطابق زندگی کے گزارنے میں اسی قدر انسان کے دین کی تکمیل میں شامل ہونے میں کمی واقع ہوگی تو دوستوں اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو انسان کے اندر دو موٹی موٹی چیزیں ہیں ایک انسان کا دل ہے اور ایک انسان کا باقی ہے دل دکھائی نہیں دیتا جس کی دکھائی دیتا ہے یہ یوں کہو کہ آماد کے دو رخ ہیں ایک اندر والا رخ ایک ظاہر والا رخ اندر والا رخ دیکھا نہیں جا سکتا ظاہر والا رخ دیکھا جا سکتا اور انسان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے اندر کے بھی درست کرنے کا ظاہر کے بھی درست کرنے کا وہ اعمال اور وہ یقین جو کہ انسان کے دل کے اندر ہے وہ بھی درست ہو جائے اور وہ عمل جو کہ انسان کے جسم سے نکلتا ہے وہ بھی درست ہو جائے اور جب یہ دونوں چیزیں درست ہوتی ہیں اس وقت انسان کا دین کامل ہوا کرتا ہے انسان کا ایمان مکمل ہوا کرتا ہے اب انسان کے ایمان کے مکمل کرنے کے لیے ثابت کرنے کے لیے چند بنیادی چیزیں اور ان بنیادی چیزوں میں سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ کا ایمان ہے اور الحمد للہ تعالیٰ ہم سب جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں اور اللہ پر ایمان کے رکھنے والے ہیں لیکن ایمان کی وہ سطح جو ایمان کی سطح ہمیں ہر گناہ سے روک دے اور ہر نیک طریقے پر ڈال دے وہ ہمیں کما حق ہو آپ لوگوں کو حاصل ہوگی لیکن میں اپنے متعلق چاہتا ہوں کہ مجھے دو حجیات کے لوگوں کو وہ سطح حاصل نہیں جو اس سطح پر پہنچ کر ایمان کا وہ درجہ جو کہ انسان کو ہر گناہ سے روکتے اور ہر نیکل سے ٹائپ بنا کر نیک پر ڈال دے وہ چیز ہمیں تباہ حق ہو حاصل نہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے دیکھو انبیاء علیہ السلام جو دین لے کر آتے ہیں وہ اپنے لحاظ سے جیسے کامل ہوتا ہے اسی طور پر اس دین پر چلنے کے اور اس دین پر پڑھنے کے جو طریقے وہ بتاتے ہیں وہ بھی کامل ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے جسموں کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت کا اگر وہ سدھر گیا تو تمہارا تمام جسم سدھر جائے گا اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمہارا تمام جسم بگڑ جائے گا اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے یعنی دل کے بناؤ پر انسان کا بناؤ اور دل کے بگاڑ پر انسان کا بگاڑ اور انسان کے بگاڑ پر پورے عالم کا بگاڑ اگر انسان بنتا ہے پورا عالم بنتا ہے اور انسان بگڑتا ہے تو پورا عالم بگڑتا ہے اور اس بنا پر ہم یوں کہیں کہ یعنی پورا عالم پورے عالم کو اگر بنانا چاہو تو اپنے دلوں کو بناؤ اب دل کیسے بنتے ہیں دل اس یقین کی مایا سے بنتے ہیں جو انسان کے اندر خدا کے تعلق خدا کی محبت خدا کے خوف سے پیدا ہوتی ہے اب خدا کا یقین کس طور پر کامل ہو جائے اس کے لیے دیکھو ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی ہے اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازق ہے اللہ دینے والے ہیں اللہ دینے والے ہیں عقیدے کے درجے میں تو ہم سب کے اندر یہ چیز رحمت اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ خدا کو رازق بھی مانے خالق بھی مانے حاضر اور ناظر بھی مانے لیکن دیکھو دوستو خدا بند قدوس کا اس طور پر حاضر اور ناظر جاننا کہ ہر وقت گویا خدا کو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی موجود ہے اور وہ ہمارے ہر پیر کو دیکھ رہی ہے ہمارے ہر پیر کو سن رہی ہے ہم جو حرکت کرتے ہیں وہ خدا کے سامنے ہے, اور یہی نہیں کہ صرف خدا کے سامنے ہے, ہماری حرکت اور حرکت کس نیت سے کی جاتی ہے, وہ نیت بھی خدا کے سامنے ہے, اور خدا مند قدوس کی رضا کے مطابق اگر ہم عمل نہیں کریں گے یا خدا کی رضا کے مطابق ہماری نیت نہیں ہوگی, اخلاص والی نیت نہیں ہوگی, خدا کے لیے نیت نہیں ہوگی, ہم دنیا کے لیے کوئی عمل کے کرنے والے ہوں گے, تو خدا مند قدوس کی ذات عالی جس طور پر ہر آن ہر مقام پر ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے, اسی طور پر خدا کی ذات مالک الملک ہے, وہ بادشاہ ہے, وہ حاکم ہے, اور وہ جس طور پر اس نے ہمیں پیدا کیا اسی طور پر وہ کل ہمارے ہر عمل کی کسی ہم سے پوچھ کرے گا, پوچھ کرے گا, جواب ہوگا, ہم سے پوچھا جائے گا. تو اگر ہمارے آواز خود ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم ہر حال میں خدا کو حاضر و ناظر مان جاننے والے بن جائیں, ماننے والے تو ہیں لیکن یہ یقین ہمارا حال نہیں بنا, اگر ہمارا حال بن جائے اور ہر وقت میں ہم یوں سوچنے لگے اور جاننے لگے اور یہ کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو جائے کہ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی موجود ہے, وہ دیکھ رہی ہے, وہ قوت والی ہے, وہ طاقت والی ہے, وہ حاکم ہے, اگر ہم اس کے کسی حکم سے خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ اس پر قادر ہے کہ اسی وقت ہمیں اس پر پکڑ لے, اور اگر آج ہمیں نہ پکڑے تو کل موت کے ساتھ اس کے سامنے جانا ہوگا, اور اس کے جانے کے بعد وہ ایک چیز کی پوچھ کرے گا اور وہاں اچھے کیا سدا دے گا اور پورے پر پکڑ دے گی. دوستو اگر ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے اور یقین ہمارے اندر اتر جائے خدا کے حاضر حاضر ہونے کا, تو صرف اتنا عقیدہ اور اس کا حال بن جانا یقین ہمیں تمام برائیوں سے روکتے. آج ہم خدا کو مانتے بھی ہیں اور ماننے کے باوجود ہم نیکی کی راہ پر نہیں چلتے, ہم خدا کو مانتے بھی ہیں اور پھر ہم اللہ کا حکم توڑتے ہیں, ہم خدا کو مانتے بھی ہیں اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارتے ہیں. دوستو خدا کے ماننے کا تقاضا یہ تھا کہ جب خدا کو مانا جاتا ہے تو حقیقت میں ہر غیر خدا کا انکار کیا جاتا ہے, اس معنی کر کے کہ غیر خدا کی جو بات بھی خدا کی ذات سے ٹکرائے گی ہم اس بات کو نہیں مانیں گے, خدا کی بات کو مانیں گے خدا کے غیر کی بات کو نہیں مانیں گے, اور خدا کے تعلق کو اپنے اندر جمائیں گے, اور ہر غیر کا تعلق جو کہ خدا کے تعلق کو کمزور کرنے والا ہو, جو ہمیں خدا سے ہٹانے والا ہو, اور جو ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو کم کرنے والا ہو, خدا کی خشیت کو کم کرنے والا ہو, ہم ہر اس تعلق سے اپنے آپ کو ہٹائیں گے اور کوشش یہ کریں گے. ہم نے جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ صرف لفظوں کا نام نہیں ہے, یہ صرف بول نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, اور یہ حقیقت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دلوں کے اندر اتر جانے کے بعد انسان غیر کا نہیں رہا سکتا, انسان کلیت سے خدا کا ہو جاتا ہے, اس کا ظاہر بھی خدا کا ہو جاتا ہے اور باطن بھی خدا کا ہو جاتا ہے. یہ کلمہ معرفت کا کلمہ ہے, یہ خدا کی کتاب کو انسان پر کھولتا ہے, یہ انسان کو خدا کی ذات تک پہنچاتا ہے, اللہ کی عظمت انسان کے اوپر کھلتی ہے, اللہ کی بڑائی اس کلمے سے انسان پر کھلتی ہے, اللہ کی ایک ایک صرف اس شخص پر کھلے گی جو لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوگا, جاننے والا ہوگا, ایک طرف اللہ کی کتاب کھلے گی, اللہ کی بڑائی کھلے گی, اللہ کا اقتدار کھلے گا, اللہ کی قدرت کھلے گی, اور دوسری طرف انسان کی اپنی اصلیت, انسان کی اپنی آلٹی اور کمی اور کوتاہی اور اس کا فخر اور اس کے اوپر کھلتا چلا جائے گا, جہاں تک کہ انسان اس مقام پر پہنچے گا کہ وہ یہ ہر حال میں جاننے والا بن جائے گا کہ میں ہر حال میں خدا کا محتاج ہوں, اپنی ذات کے لحاظ سے محتاج, اپنی بقا میں لحاظ بقا کے لحاظ سے خدا کا محتاج, اپنی ہر ضرورت میں خدا کا محتاج, اگر میں خدا سے چوٹوں گا تو کہیں بھی میری نجات کی صورت نہیں ہے.